En kort vejrudsigt. Lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen er også byer de fleste steder lokalt med torden. Lidt til frisk, stedvis hård vind mellem sydvest og nordvest ved kysterne op til cooling. Temperaturer op mellem 14 og 18 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til 24/7 Weekend med Thomas Noppen og Katrine Jo. Og Thomas Skov Gårdsvig, også kendt som praktikanten og tv-værten. Ben Falbert fra Ekstrabladet, eller tidligere chefredaktør for Ekstrabladet, nu kommentator. Og nu også med Anders Ladekarl, generalsekretær for Røde Kors i studiet. Og de er med som avislæsere. Det vil sige, at de har siddet og kigget på ugens aviser og bidrager til med viden og holdninger om ugens historie. Og tidligere i dag, der talte vi om, at der er de her hjertelæger fra Gentofte Hospital, som har fusket lidt med deres forskningspenge. De brugte det på julefrokoster og møbler og sådan noget. Og så skrev en lytter ind til os, at de burde sendes til Grønland. Og så sagde jeg fejlagtigt, at det simpelthen vil være for dyrt for Danmark, fordi det koster at have læger deroppe. Men Ulrik, han har lige skrevet ind og rettet mig og skrevet, at der er stor mangel på hjertelæger på Grønland, og der er mørkt og koldt 8 måneder om året, så jo, det er en god idé at sende dem op. Så Ulrik, tak for det. Det vi lige skal tale om nu her, det er, at det går ikke særlig godt i verden. Verden brænder. Ja. I sidste uge, der fortalte Anders Ladekarl os, at faktisk han ikke havde set noget lignende i forhold til, hvad han så nede i Syrien. Og så senere på ugen, så TV2-nyhederne, de fik et brev, fordi det var ikke kun os, der har lagt mærke til det her. Det er også den her 15-årige pige, der hedder Laura Thomsen. Hun skrev et brev til Politikken. Nej, ikke Politikken. TV2. til TV2, som lød sådan her. Ja, hun skriver, næsten hver aften er vores tv tændt på TV2-nyhederne, så vi kan følge med. Jeg synes bare kun, at det er nogle triste nyheder, I viser. Jeg er godt klar over, at I skal vise dem. Jeg er selv kun 15 år, og jeg vil gerne følge med. Men det er nogle gange lidt bare skal se, skriver hun. Pigen her, hun foreslår så, i stedet for, at man putter lidt glade nyheder ind i slutningen. Det kunne for eksempel være noget med en kat, der er blevet reddet ned fra et træ, skriver hun. Reddet fra et træ. Eller en masse mennesker, som er blevet glade over noget. For eksempel, at deres fodboldhold vandt. Og så på den måde, så kunne folk ligesom gå væk fra fjernsynet og være en lille smule mere glade. Og selvfølgelig så gjorde TV2 en historie ud af det her, og svarede igen, at de skam laver en masse gode nyheder. Men hun rammer noget helt centralt, og det er, at det faktisk ikke går særlig godt. Anders Ladekarl, generalsekretær for Røde Kors. Det går ikke særlig godt i verden. Nej, og selvfølgelig bliver der bragt mange dårlige nyheder, fordi der er rigtig mange dårlige nyheder at bringe, og jeg tror aldrig, vi har, som jeg også sagde i sidste uge, aldrig oplevet, at så mange kriser finder sted på én gang. Så der er meget skidt at rapportere. Men det er jo også klart, at den der gamle historie om en dårlig nyhed er en god nyhed i medierne, at det ser man jo ganske ofte. Nu er jeg jo ikke journalist, men jeg kan godt følge pigens bekymring om, at det hele tiden skal være så dårligt, og at de dårlige nyheder får mere fokus end de gode nyheder. Man kan bruge et eksempel. Der kommer mange flygtninge til Danmark for øjeblikket, og der oprettes nye flygtningecentre. I Bornholm var der voldsomt meget oprør over, at der skulle placeres et flygtningecenter i Bornholm. Det fik ufattelig meget omtale. Da så centret blev oprettet, så kom folk strømmende til med blomster og 200 meldte sig som frivillige, og der var en fantastisk modtagelse af de asylsøgere, der kom. Det har jeg ikke set beskrevet en eneste sted. Så man kan altid finde en god historie i den dårlige historie, men Ben kan måske forklare os, hvorfor den dårlige historie er bedre end den gode historie, men jeg synes tit, at det er den dårlige historie, der finder forsiden, og ikke den gode. Ja, Ben. Jamen, det er jo den gode gamle forklaring, at det er ikke nogen god historie at skrive, at togdriften var normal i dag. Men hvis der er en afsporing, og der er kommet 37 mennesker til skade, så er det altså mere interessant for læsere, avislæsere og radiolyttere. Vi havde jo vores program Reporterne ude på en af de her asylcenter. Det var i Vester Hjermitslev. Og vi sendte derfra, da de åbnede. Og der kom folk med kage og bød velkommen. Og det dækkede vi, og det var faktisk... det var jo netop den helt omvendte historie, for det vi har hørt, der er jo masser af asylcenter, der er åbnet hen over sommeren, og det er netop de her historier med folk, som er bange for, hvad skal der nu ske med deres lokalsamfund. Ja, og det er da en naturlig frygt, fordi man hører mange historier om, at så kommer der øget kriminalitet, og købmanden kan ikke være i fred osv. Det, man ikke hører, det er den modsatte side, nemlig at der kommer jobs, at der kommer faktisk aktiviteter i den købmandspolitik, som måske ville være blevet nedlagt. Og der er mange mennesker, der godt kan forstå, at de mennesker, der kommer som asylsøger, på mange måder er sårbare, i hvert fald nogle af dem, og har behov for noget hjælp, og det er de klar til. Så der er altid to sider af en historie, og selvfølgelig er det mere interessant at fortælle om toget, der er afsporet. Det kan jeg sådan set også godt forstå, end at toget kørte til tiden. Men hatten af, fordi I bragte den historie, fordi det er nemlig den anden side af mønten, som også fortjener at blive fortalt. Ja, og jeg synes også, at på Bornholm var der også nogen, der ligesom var glade for, som du siger, det bringer jo også arbejdspladser til. Bornholm kom jo også i medierne i løbet af sommeren på grund af det her slagteri, der var ved at lukke ned, som de kæmpede for at holde åben, netop fordi, at Bornholm oplever sådan en affolkning. Så det er jo netop også en anden side, og jeg synes egentlig også, at man har hørt ikke særlig meget, det har du ret i, men man har hørt lidt om det der med, at de her små byer, der får asylcentrene, at der måske er, der har i hvert fald været lidt ryster om, at det også kunne være en god ting at få en masse folk til byen. Men det er helt klart de andre, der har fyldt mest. Jeg kunne tænke mig at spørge dig, hvordan I egentlig bærer ad med at prioritere de områder, I sætter ind i, fordi det er ligesom... Jeg kunne forestille mig, hvis man skal bevare interessen ved indsamlinger og lignende, så skal der ligesom noget nyt til hele tiden. Folk kan ikke tåle at høre den samme historie om, at mennesker i Sudan nu sulter på 30. år, og det bliver de ved at gøre. Der dør måske mange flere der, end der gør i de der krigsbrandpunkter, som er meget mere oppe i overskrifterne. Men altså Libyen, Irak, Sudan, Gaza, hvordan bestemmer I, hvor I vil sætte ind? Det er virkelig en to spørgsmål, du stiller, Ben. Ja. Det ene er, hvordan holder vi fast i opmærksomheden og folks interesse for at støtte, og hvordan fordeler vi så de penge, vi får ind. Det er helt åbenlyst, at det er meget vanskeligt at få folk til at bidrage i en situation, hvor der er så mange katastrofer, hvor folk generelt set synes, at det er håbløst. Altså, der sker simpelthen så mange ting ude i verden, at kan vi gøre nogen som helst form for forskel i den sammenhæng, og så giver man op med at støtte. Vi ved også fra vores undersøgelser, at det folk mindst støtter, det er folk, der er offer for krig og konflikter, fordi det er simpelthen for kompliceret. Støtter man palæstinenserne, ekstremister, ved at hjælpe humanitært i Gaza? Og er man så dermed imod Israel? Støtter man nogle islamiske banditter, fordi man øger hjælp i Irak osv.? Det er svært for os nogle gange at forklare, at det her er fuldstændig humanitært og uden nogen som helst form for politisk tilknytning, det vi gør. Så opgiver folk at støtte. Vi får formentlig ikke ret mange penge til at bekæmpe Ebola, før det første tilfælde af Ebola rammer Danmark. Så kan jeg love dig for, at så er jeg sikker på, at hjælpen vil strømme ind til det. Der skal være nærhed i det, folk gerne vil støtte. Vi så det jo med tsunamien i sin tid. Altså det øjeblik, der blev danskere involveret i tsunamien, så fik vi en tsunami af bidrag til det hjælpearbejde. Så nærheden og det, at man kan identificere sig med problemstillingerne, det er vigtigt for os på en eller anden måde at kunne gøre, og det er jo svært for en organisation, som hjælper alle mulige steder i verden, så det at gøre det nært, og det at gøre det forståeligt for folk, det er nøgle for, at vi kan få danskere. Du svarer ikke rigtigt på, hvordan prioriterer I konkret det var, de her lande? Det var det andet spørgsmål, som måske det aller sværeste, vi har for øjeblikket, fordi antallet af kriser er så kæmpestort, og pengene er stort set ikke anderledes, end de altid har været til hjælpearbejdet. Vi gør det simpelthen ved at dele mindre ud til flere mennesker, for nu at sige det som det er. Røde Kors har ikke noget valg i forhold til at være alle steder. Vi er der. Vi kan ikke vælge at sige, at vi er ikke i Libyen, eller vi er ikke i Irak, fordi vi prioriterer at være i Syrien, eller vi prioriterer at bekæmpe Ebola i Vestafrika. Vi er der, fordi Røde Kors er til stede i 189 lande, så der er 100.000, ja 19 millioner frivillige, som er i gang med hjælpearbejdet. De hjælper under alle omstændigheder. Det koster ikke mange håndører at have frivillige til at hjælpe, til at isolere folk, der har Ebola, eller til at bygge flygtningelejre. Men i Syrien for eksempel, jamen så når vi deler ud, så i stedet for at den pakke, som folk får, som skal normalt vare en måned, den fortæller vi, at folk skal vare 2 måneder. Og hvis situationen bliver ved, som den er, så næste gang får de at vide, at den skal vare 3 måneder. Så konsekvenserne af den måde, vi prioriterer på, er, at folk simpelthen får mindre hjælp. Når du siger, at I har færre midler til at prioritere for, hvilke ting kan man gøre sådan her i Danmark for ligesom at få flere midler? Altså nogle gange er der jo de her indsamlinger, for eksempel i forbindelse med tsunamien, så får man sådan en show, hvor folk ringer ind, og så sidder sådan en som Thomas og tager telefonen og sådan noget. Altså hvad skal der til for at arrangere sådan en? Vi har ikke færre midler, vil jeg sige. Altså, okay. vi har de samme midler, måske endda lidt flere midler. Regeringen har lige afsat 250 millioner mere til humanitær bistand, så der er en forståelse for, at der er flere kriser. Vi oplever også, at der er flere, der støtter Røde Korsets arbejde end i rigtig, rigtig mange år. Problemet er bare, som Bender sagde, det står simpelthen ikke mål. Det står ikke mål med den eksplosion i kriser, der er rundt omkring i verden. Så vi står hele tiden i det der dilemma, hvordan skal vi få pengene til at strække længst muligt? Og den måde, vi gør det på, det er ved, at folk generelt set får mindre hjælp. Mm. Altså, nu kunne man læse her tidligere på ugen, at der i dag er 4 humanitære katastrofer i verden, som har det, som FN betegner som en level 3-krise. Og det er Irak, det er Sydsudan, det er Syrien, og så er det i den centralafrikanske republik. Og altså, af de 4 her, der er 2 af dem, hører vi i hvert fald meget lidt om. Det er Sydsudan og den centralafrikanske republik. Kan du ikke, altså der er Røde Kors vel selvfølgelig også. Og hvad sker der dernede? Jamen, den centralafrikanske republik har der jo været en meget, meget brutal borgerkrig de sidste 2 år. Det er en borgerkrig, som startede som en politisk oprør og endte som et etnisk oprør mellem kristne og muslimer, som slagter løs på hinanden. Der er meget få hjælpeorganisationer til stede, fordi heller ikke hjælpeorganisationerne er uden for rækkevidde af de her banditter. Og så sent som i forgårs fik vi slået en kollega ihjel i hjælpearbejdet dernede. Sydsudan er verdens yngste nation, 3 år gammel på banen. Et land, som havde været i borgerkrig med det nordlige Sudan i over 20 år, og som fik en samlingsregering, der holdt i 3 år, og så begyndte de 2 parter at konfliktes med hinanden. Og det der problem i Sydsudan, det er, at landet efter 20 års borgerkrig er fuldstændig ødelagt, og al infrastruktur er væk, det vil sige, der er ingen veje. Der er fandet en masse regn, og der er rigtig mange af de flygtninge, som er flygtet fra den her nye konflikt, som befinder sig i områder, hvor man overhovedet ikke kan komme i nærheden af den. Og det betyder, at der er en hungersnød på vej, fordi der simpelthen ikke kommer hjælp ud til den. Det kan ikke lade sig gøre at komme rundt i landet, medmindre man flyver ud. Og det er både dyrt og meget vanskeligt at nå frem til folk, hvis man skal kaste mad ned i hovedet på dem. Så det er 2 konflikter, vi ikke hører ret meget om. Bent snakker om Libyen, som vi heller ikke hører ret meget om, men som også er et land, som vi troede, vi befriede for nogle år siden, men som er i fuldstændig opløsning. Militser, der er ved at indtage Tripoli og masser af folk på flugt også. Men der er bare grænser for, hvor mange konflikter og hvor mange problemer i verden, man kan rumme på en gang, og slet ikke i aviser. Efter en kort pause kan vi lige tale videre om det her, men vi skal også lige sige tak til dig, fordi du vil være med i dag, Bent Faltberg, tidligere chefredaktør for Ekstrabladet. Du er velkommen igen en anden gang. Tak for det. Og vi skal også lige sige velkommen til Thomas Skov Gårdsvig, kendt som praktikanten, for han vil være med som avislæser her. Og så selvfølgelig til Anders Ladekarl, generalsekretær for Dansk Røde Kors. Globus Kina på Radio 24/7. Vi ved meget lidt om Kina. Men hvis der er én enkeltstående faktor, som påvirker vores velfærd nu og i fremtiden, så er det Kina. Hver uge tager Christina Bortrup og Louise Windfeldt Høberg dig med til Kina. Kineserne, de løser ikke et problem, de opløser et problem. Dengang for 30 år siden var fuldstændig lukket, og som så i dag dominerer verdens dagsorden. Folk gik rundt og spyttede på gaden. Det var ulovligt at køre med lys på sin cykel. Kineserne ved mere om os, end vi ved om dem, men det laver vi om på i Globus Kina. Kina er på mange måder et meget hårdt land, ikke? Altså det her med, at menneskeliv altid har været billige i Kina. Vi lærer selv noget nyt hver eneste gang. Og det ved vi, at du også vil gøre. Øg din Kina-faktor. I dag kl. 14, her på Radio 24/7. Velkommen tilbage til Radio 24/7 Weekend med mig, Thomas Noppen, og dig, Katrine Jo. Vi har også Thomas Skov Gårdsvig i studiet. Velkommen til dig, Thomas. Tak for det. Og Anders Ladekarl, generalsekretær for Dansk Røde Kors. Nej, jeg er ikke den første, der laver den fejltagelse. I er jo her som avislæsere, og ideen med jer, det er, at I ligesom sidder og læser aviserne og byder ind med, hvad der er væsentligt. Og vi har lige talt om, at verden er i ikke i særlig god stand. Andersen fortalte lidt om situationen i for eksempel den centralafrikanske republik og også i Sydsudan. Og det er måske lidt det er måske lidt hårdt at lige sådan gå direkte ind på det. Så måske vi lige tager en pause og lige hører Thomas her. Er der noget du ligesom har lyst til at nævne? Nej, men jeg vil faktisk godt nu det her oplægget til at hele verden er i brand, ja. Var at en 15-årig pige havde skrevet til TV2 nyhederne, at hun synes der var for mange ulykker i fjernsynet. Måske man kunne, hvad var det? Måske man kunne bringe en god nyhed, for eksempel når en kat er blevet reddet ned, eller reddet fra et træ. og hun, det skal stoppe det der, fordi, altså for helvede. Altså, du sidder herhjemme 15 år gammel, mens verden er i brand, og så vil du se katte i fjernsynet. Altså, det vil jeg bare lige sige, det skal stoppe. Ja, hun går gerne på YouTube og se nogle kattevideoer. Ja, præcis. Godt, så det var det. Så er du styr på det. Så er det fedt. Jeg sidder og læser lidt her, ikke, i Jyllandsposten, og det er dejligt at læse den. Og der falder jeg over den her Peter Pan-generation. Ja, hvad, der er en stort billede der, hvad er det? Jamen, det er en tegning af Peter Pan, der sidder på en øde ø med en FCK-trøje på. Men det handler om den her Peter Pan-generation, 25-40-årige, der ikke vil blive voksne. Det vil være sådan nogen som... Det kunne være dig, forestiller mig. Jamen, det... Hvor gammel er du? Jeg er 31. Du bor ikke hjemme? Nej, ikke mere. Nej, okay. Men det handler om, at der står, at hver fjerde mellem 18 og 29 år stadig bor hjemme hos deres forældre. Det er jo næsten sydeuropæiske tilstande. Det virker meget men det er også lidt et bredt aldersspektrum, ikke? Altså mellem 18 og 20 er der måske halvdelen eller sådan noget. Mm. Så man... Ja, altså det er jo... men det er jo noget, der er velkendt for Sydeuropa, fordi at der simpelthen ikke er råd til, at man flytter hjemmefra. Man har ikke råd til at købe en lejlighed, så man bliver hos sine forældre, indtil man bliver gift. Og måske hænger det sammen med finanskrisen, at der er flere og flere, der ikke har råd til at flytte hjemmefra. Det kunne det godt gøre. Det handler i hvert fald, det her handler om, at folk er bange for at binde sig, de er bange for, at folk bliver gift senere, folk får børn senere, folk flytter hjemmefra senere, folk køber hus senere. De vil simpelthen ikke blive voksne, ligesom Peter Pan. Men det er jo meget interessant perspektiv, fordi vi skal så være som mænd Peter Pan, indtil vi er 40. Og når vi så kommer i 40'erne, så kan vi i panikalderen og starte forfra, så kan vi så være Peter Pan, indtil vi bliver midt i 50'erne. Så et interessant perspektiv i virkeligheden for den mandlige del af befolkningen, vi ruller op her. Ja. Men jeg er 28 år gammel, jeg skal giftes om 3 uger. Seriøst? Tillykke med det. Tak for det. Altså, det her er så langt væk fra mig som overhovedet muligt, men jeg genkender det jo. Jeg genkender det fra mine venner, der stadig bor sammen med fyre, altså i, hvad hedder sådan noget? Roomies, bofælder. Ungkalehytter. Ungkalehytter, ja, lige præcis. Ja. Langt op i 30'erne. Og det er jo meget fascinerende at betragte udefra, og hvordan de hver søndag står inde i parken og går amok til fodboldkampe. Og at det der liv, hvor de bare er ude og feste hver weekend, det er meget fascinerende at se på for mig, som lever det helt andet liv. Yep. Men er det ikke også okay, at der er flere, der tager lidt længere tid om at blive voksne? Vi bliver også ældre og alt muligt andet, og der er selvfølgelig fra politisk side en masse pres på, at man skal skynde sig ud og blive færdig. Fremdriftsreform. Er det ikke meget rart, at folk slapper af? Jeg er stor tilhænger af, at man tænker sig om, men man kan også tænke for længe, forestiller mig. Det tror jeg, du har det. Jeg er meget overrasket over, at du skal giftes som 28-årig. Det synes jeg er tidligt. Men det har jeg også selv tænkt det der, men det skal jo gøres, for fanden. Ja, man bliver nødt til det. Der skal styr på tingene. Jeg vil gerne have guldbryllup, og nu så skal jeg jo i gang, altså. Jamen, held og lykke med det. Tak. Du lytter til 24/7 Weekend med Thomas Noppen og Katrine Jo. Ja, og i dag Thomas Gårdsvig, kendt som praktikanten, og Anders Ladekær, generalsekretær for Dansk Røde Kors. Vi vender lige tilbage til dagens emne om verden, som er i konflikter og brand. Jeg nævnte tidligere her, at der er 4 konflikter i verden, som er det, FN definerer som level 3 humanitære katastrofer. Og det er i Sydsudan, i Irak og i Syrien og i den centralafrikanske republik. Anders, har du været nede og besøge alle 4 lande? Det har jeg ikke. Jeg har ikke været i den centralafrikanske republik. Det er for øjeblikket simpelthen for farligt for hvide hjælpearbejdere at komme til den centralafrikanske republik. Så der har vi lokale kolleger, som står for hovedparten af hjælpearbejdet. Jeg havde en planlagt rejse derned, men sikkerhedssituationen er sådan, at vi kun kunne komme til lufthavnen, og så giver det ikke ret meget mening, når man ikke kan komme rundt og se, hvad det er for noget hjælpearbejde, vi laver. Så også for mig er der altså situationer, hvor det er for farligt. Jeg skulle have været i Gaza i den her uge for at besøge vores kolleger, som arbejder med hjælpearbejdet i Gaza. Det var planlagt på baggrund af den midlertidige våbenhvile, som var indgået for nogle uger siden. Men den holdt jo desværre ikke, og parterne begyndte at slås med hinanden igen i løbet af ugen. Så det er kun det helt nødvendige og ganske ofte lokale stab, som er til stede i Gaza for øjeblikket. Anders, hvad laver du, når du er dernede? Jeg laver dels det, at jeg ser, at vores hjælp kommer frem og diskuterer, hvad det er, vi skal lave i fremtiden. Så er langt hovedparten af Røde Korsets arbejde baseret på lokale Røde Kors-selskaber, altså frivillige i Palæstina er det tusindvis af frivillige fra palæstinensisk Røde Halvmåne. I Syrien er det 4.000 frivillige fra syrisk Røde Kors, der er der. Og det, at der kommer folk udefra og påskynder deres arbejde, gør, at de fortsætter med at gøre det. Og så er det også for at skabe opmærksomhed. Altså, når jeg er afsted, så er der 24-7 andre, der gider høre på. Og så får vi lidt mere hul igennem til nogle af de konflikter, hvor der ellers ikke ville være nogen som helst form for omtale. Ja. Så det er sådan en blanding af at holde moralen højt hos dem, som kæmper lokalt, og så skabe opmærksomhed om vores hjælpearbejde. Mig som lever et helt trygt liv herhjemme og bor i en dejlig lejlighed og har et godt job, hvad kan jeg gøre? Altså, fordi jeg har nærmest kun opmærksomhed på alle de her ulykker, når der er for eksempel det store Danmarks indsamlingsshow, eller når der er helt ekstraordinære indsamlinger. Hvad vil jeg konkret kunne gøre for at hjælpe? Men der er kun et svar på det, og det er, at vi har simpelthen brug for penge. Altså, det er så kedeligt at sige det hele tiden, men det, vi har brug for i forhold til hjælpearbejde i Gaza, i Syrien, i Sydsudan og alle mulige andre steder, det er penge til hjælpearbejde. Hvis man ikke synes, at man kan give flere penge, jamen, så er der stadigvæk en mulighed. 5. oktober samler Røde Kors ind i en landsindsamling, og der kan man i stedet for at give penge, altså bruge 3 timer af sin søndag. Så i stedet for, at du står op og går i 24-7 den 5. oktober, så går ud med raslebøssen 3 timer, så er der 1000 kroner til hjælpearbejde. Ja, så vil jeg bare lige sige, at jeg kan ikke komme 5. oktober herind, hvis I tænker på det. Jamen, det er helt fint. Der kommer vi bare til at køre Røde Kors special den dag. Ja, faktisk lidt i forlængelse af, hvad Bent han spurgte om før, det er, altså, når I skal prioritere det her, eller prioritere sådan en konflikt der, hvilket pres ligger der på jer, når sådan en ny konflikt dukker op? Altså, konflikter dukker jo ikke op ud af det blå, men for eksempel, så hører vi borgerkrig på vej i Syrien for et par år siden. Hvordan begynder man at mobilisere sig? Men Røde Kors er jo til stede alle steder. Mm. Vi er i 189 lande med 19 millioner frivillige, så vi er i hver eneste hjørne afkrog af verden. Og det vil sige, når der sker en katastrofe, stor eller lille, så reagerer vi, uanset om du har hørt om det herhjemme eller ej. Du nævnte de kriser, som nogle gange når overskrifterne i Danmark. Men der er altså tyfoner lige for øjeblikket i Karibien. Der er jordskælv i Kina. Der er alle mulige aktiviteter, som vi ikke hører noget som helst om, hvor Røde Kors også er til stede. Så altid til stede er ligesom kendetegnende for Røde Kors. Der i ligger en kendsgerning, at vi er der, men der i ligger også en kæmpe forpligtelse, nemlig at folk forventer, at når Røde Kors er til stede, så gør vi noget. Men hvor meget vi gør, og hvordan vi gør det, det afhænger altså meget af, hvad vi kan rejse af ressourcer til den enkelte konflikt. Men vi gør altid noget, fordi vi er til stede. Mm. Altså, nu har vi jo snakket om en level 3-konflikt, modsat en level 2-konflikt. Kan du uddybe, hvad forskellen er der? Eller er det teknisk? Det kan jeg faktisk ikke, fordi vi går ikke så meget op i de der betegnelser. I virkeligheden så går FN rigtig meget op i det, og de går rigtig meget op i det, fordi det betyder noget for, hvad for nogle lønninger medarbejderne bliver udsendt i de der konflikter for. Så de der konfliktvurderinger i FN, de er også delvis forhandlet med FN's personaleorganisationer. Så det bruger vi i Røde Kors altså ikke rigtig til at vurdere konflikterne. For os er det, at mennesker er i nød, sådan set det afgørende, ikke om vi kalder det den ene eller det andet niveau, det må FN ligge og slås med. Men level 3, er det ligesom det allerhøjeste niveau? Det er det allerhøjeste niveau, okay. Og det har en masse konsekvenser for, hvordan man må færdes, hvis man er FN-medarbejder, hvilken løn man får, og hvordan man organiserer operationen. Men det er ikke rigtig noget, vi bruger i Røde Kors. Altså, vi tager udgangspunkt i, hvad vi ser i felten, og ikke nødvendigvis, hvad folk skal have i lønninger. De får det samme, uanset hvilken tykke krise det er. I den her uge har du været i Syrien? Sidste uge. Okay, så i den her uge har du hvad har du lavet siden du var herinde sidst? Jamen, jeg skulle have været i. Du skulle have været, skulle have været i Gaza, men den tur blev aflyst. Ja, okay. I stedet for så har jeg været rundt i landet og snakket med frivillige, som organiserer vores Røde Kors indsamling. Som sagt, så har vi en stor indsamling den 5. oktober, og det er en indsamling, som gerne skulle få 20.000 danskere til at samle ind for Røde Kors. Så den kommer ikke af sig selv. Og en af de måder, tingene bliver organiseret på, det er, at der er en masse frivillige, som er koordinatorer i hver eneste by for sådan en indsamling. Og det er jeg simpelthen ude at snakke om. Jeg er ude og fortælle dem, hvad indsamlingen går til, hvad man får for de penge, der bliver samlet ind, og hvordan vi i det hele taget organiserer indsamlingen. Det er enormt sjovt, fordi det er altså frivillige, hundredvis af frivillige, som har påtaget sig at organisere den her indsamling, og dem er jeg ude og pep-talke lidt for, så at de synes, det er rigtig sjovt, og kan få mobiliseret en masse mennesker. Får det flere op af stolene, fordi at det brænder rundt omkring i hele verden, eller har det egentlig ikke den store indflydelse på, hvor mange der går ud og rasler? Det vil jo vise sig. Altså, vi er jo ikke rigtig begyndt at mobilisere til den 5. oktober endnu, men jeg håber da, at folk vil kunne se, at i den her situation, der er der altså et ekstraordinært stort behov for, at man gør noget, og at man så derfor måske har en ekstra motivation til at gøre det. Her i fredags, der talte vi med dig om Genève-konventionen, som den fyldte 150 år. Har du ikke lige lyst til lige at uddybe, hvad det egentlig det betyder, hvad Genève-konventionen har betydet historisk for jeres arbejde, og generelt bare for verdenssamfundet og konflikter? Jo, det var en af de andre ting, jeg har brugt ugen på. Jeg fejrede Genève-konventionens 150-års jubilæum, som var i fredags. Genève-konventionen er jo den konvention, som sætter regler for at ramme omkring krig. Det lyder måske lidt mærkeligt, men der findes faktisk rammer for, hvordan man må føre krig med hinanden. Og det er den konvention, som flest lande i virkeligheden er enige om at støtte. 189 lande har skrevet under. Det vil sige, at der er kun 7 lande i verden, som ikke har skrevet under på, at når man fører krig, så skal det ske på en civiliseret måde. Igen, det lyder mærkeligt, men en civiliseret måde. Ja, det er Bhutan og nogle øer i Stillehavet, så det er ikke væsentlige lande. Okay. Alle væsentlige lande i verden har skrevet under på, at hvis de fører krig, så skal de gøre det på en bestemt måde. Og der er nogle fuldstændig helt banale grundelementer i den, som næsten er det samme, som gælder for slagsmål i skolegården. Altså, man må ikke lade det gå ud over andre end dem, der har valgt at slås med hinanden. Altså, man må ikke lade det gå ud over civile. Hvis man først er blevet gjort ukampdygtig, det vil sige, hvis man er blevet såret, eller hvis man er blevet, blevet taget til fange, så skal man behandles på en bestemt måde. Man må ikke slå med en hammer, hvis man selv kun har bare næver. Altså, der skal være proportionalitet i den måde, man slås med hinanden på. Det er det, som Israel har fået så meget. Det er for eksempel det, man diskuterer i forhold til Israel og Palæstina. Altså, er det for voldsomt, Israelen reagerer tilbage på de raketter, der bliver sendt afsted fra Hamas' side. Og der er sådan, i starten var der én side, altså den første Genève-konvention var én side, hvor der stod, at man skal lade være med at lade krig gå ud over civile. Hvis man først er blevet såret eller fanget, så skal man behandles ordentligt, og Røde Kors skal have adgang til at hjælpe dem, som ikke længere kan slås. Det var sådan set den side, som Genève-konventionen startede på, og det er også det fundament, der fortsat er på den Genève-konvention, selvom det nu er blevet til flere bøger om, hvordan man må føre krig. Ja, så skriver du jo også på din Facebook den dag, der var fødselsdag, så mangler vi bare at overholde den nu. Jamen det er jo hovedproblemet, det er, at hvis alle krigens parter bare overholdt konventionerne, jamen så vil Røde Kors få adgang til at hjælpe alle steder i verden, uden at 37 af vores kolleger skulle være blevet slået ihjel i Syrien. Så vil civile kunne flygte ud af områder, hvor der er kamp. Så vil nødhjælpen komme frem, så vil sårede få den behandling, de skulle have. Og det ved vi jo alle sammen, at det ikke er tilfældet. At mange steder i verden, så er der altså ingen, som rigtig tager krigens regler alvorlige. Så det er vores store udfordring. Det er, at reglerne er gode nok. Nu mangler vi bare, at de bliver overholdt ordentligt. Det var ordene fra generalsekretær i Dansk Røde Kors, Anders Ladekarl, om krigens udfordringer ved at overholde reglerne. Du lytter til 24/7 Weekend med Thomas Noppen og Katrine Jo. Jeg sidder lige her og får en rigtig god idé. Ja. Tidligere i dag, der talte vi jo om den her Ice Bucket Challenge. Ja. Og nu ved jeg godt, at jeg kommer til at fremstå rigtig, rigtig, rigtig nederen. Fordi det, der er med sådan en Ice Bucket Challenge, vi talte om det i time 1, det handler jo om, at man smider isvand i hovedet, og så udfordrer man, man får en anden til at smide isvand i hovedet, og så udfordrer man tre andre til ligesom at også få smidt isvand i hovedet, og så udfordrer de tre andre. Og så hvis ikke de gør det, eller de gør det, så skal de sende penge til et velgørende formål. Til ALS. Men nu har vi jo Thomas Skov Gårdsvig i studiet, som kendt tv-vært og kendt som praktikanten, og efter alt at dømme en meget underholdende person. Måske ikke så meget søndag morgen her, kan jeg godt... Ej, det er meget tidligt, men jo, nogle gange så... Men kan du se, hvor jeg er på vej hen nu, Thomas? Jeg kan godt mærke, hvor det bliver hen. Ja. Jeg vil gerne udfordre dig i at finde på noget lignende en Ice Bucket Challenge. Okay, ja. Ja, til at hjælpe Dansk Røde Kors. Ja, det kan jeg lide, fordi jeg har ikke forstået, hvad det der alt det er. Men jeg kan godt lide at gøre et eller andet, som så kan hjælpe herovre på den anden side af bordet. Over Anders. Ja. Men jeg synes, det er så træls det der med, at man skal enten hoppe i havn eller blive våd. Det er det. Sådan noget. Det skal nemlig være noget, der er fedt. Ja, præcis. Fordi jeg kan også godt, jeg vil gerne sende penge til alt. Men jeg gider ikke hoppe i havn. Jeg gider heller ikke is overhovedet. Nej. Men altså, så et eller andet, som ligesom er sjovt. Spise en chili. Ja, eller, måske set før. Ja, præcis, ikke? Det skal være noget med sociale medier. Ja, det, altså. Sociale medier, det skal hjælpe Røde Kors. Det skal være sjovt. Ja. Hvor lang tid har jeg? Vi kan jo lige tage et indslag, og så kan vi se, hvad du har fundet på i mellemtiden. Lad os prøve. Så kan I læse lidt avis i mellemtiden også. Det digitale liv er blevet danskernes hverdagsliv. Vi surfer, socialiserer og shopper på nettet. Vi fylder vores hjem med smart elektronik, og hele vores liv er i højere og højere grad gennemsyret af fikse digitale tjenester og mobile apps. Elektronista er et uhøjtideligt taleprogram om oplevelser, underholdning og produkter, der kan sætte strøm til. I hvert program vil den digitale trendekspert Christiane Vejlø invitere gæster i studiet til samtaler med udgangspunkt i det digitale univers. Altså, vi er født alene, og vi dør alene, og vi er meget alene. Er vi tættere? Altså, er vi faktisk tættere på, fordi vi altid kan ramme en eller anden form for sådan social tilfredsstillelse gennem et socialt liv? Ja, det bliver simpelthen et mere fleksibelt socialt liv, kan man godt sige. Fra sociale medier, rygter på nettet og nye gadgets, til apps, sladder fra telebranchen og nyheder fra medieverdenen. Jeg er for første gang nogensinde blevet inviteret til det her Apple-arrangement. Jeg kan bare komme. Så det er jo sådan lidt ligesom, hvis den seje pige i klassen inviterer til fest, og ens forældre bare har bestemt, at man skal noget andet, så er det bare ikke sikkert, at man bliver inviteret igen. Elektronista med Christiane Vejle hver søndag kl. 12. Landsbyen Fole mellem Kolding og Esbjerg satte i går byggegrunden til salg for en enkelt krone på auktion. Ja. Det lokale, altså det er nogle lokale ildsjæl fra den her by, der har samlet penge sammen, og så har de købt 5 grunde af Haderslev Kommune for 75.000 kroner. Og det har de simpelthen gjort for at lokke folk til Fole, der ligesom andre mindre byer i det såkaldte udkants Danmark oplever fraflytninger. Og hvor er det, vi kender det fra, det der med, at man kan få en grund for en krone? Ja, hvor er det? Vi har fulgt den her sag, først i reporterne, vores eftermiddagsprogram, og så tog vi den også op i går i 24/7 weekend. Og nu skal vi selvfølgelig tilbage. Vi skal jo høre, hvordan det gik med auktionen i går. Hallo, Morten, er du på linjen? Ja, helt sikkert, ja. Velkommen til. Morten, hvordan gik auktionen i går? Jamen, det gik ud over alt forventning. Hvad vil det sige? Vi fik ikke udsolgt, men vi fik så ikke 3 grunde, og det er vi meget, meget tilfredse med. Ja, det der er pænt. Ja, det er det. Hvordan foregik det, du snakkede om det her med, det var første mølle, og det var bare noget med ligesom at råbe højt, og så var der en ejendomsmaler, der skulle have styr på, hvem der så skulle have de her grunde? Jamen, det kom også til at foregå sådan. Altså, der stod nogen klar, og som skyndte sig hen for at få den grund, de helst ville have. Og så kom de først i køen til det. Var der kun 3, der ville købe, eller var der flere, som ligesom jagtede de samme grunde? Ja, vi har solgt 3 af dem, og så har vi et fjerde hold, som er meget interesseret, så vi har en forventning om, at vi egentlig nok skal få solgt vores 5 grunde. Okay, men ved du noget om, hvad det er for nogle profiler, der ligesom har købt de her grunde? Er det børnefamilier, eller er det ung par, eller hvad er det for nogen? Jamen, 2 af grundene, det er børnefamilier, der har købt det. Nå, det er super godt. Jamen, det er helt perfekt. Er det? Undskyld. Ja, og så den sidste er et byggefirma, men der håber vi dog, at vi kan få en børnefamilie ind i. Ja, okay. Er det folk udefra, eller er det folk, der er i forvejen boede i Fole, der har købt de her grunde? Det der holdene, det er lokale, der har købt grunden, som vil benytte, og så sælger deres andet hus. I Fole? Og det andet, det er så et helt nyt hold. Okay. Som kommer helt over fra Fredericia. Okay, så I har, det er ligesom lykkedes at lokke nogen nye til, og så er det simpelthen lokale, der har snuppet de 2 andre grunde. Det var vel ikke meningen? Ja, det er sådan set lige meget. Altså, hvis der bliver bygget nyt, og de får solgt det andet, så har vi jo det flow i gang, som vi gerne vil have, at der bliver bygget nye hus. Så de andre hus kunne der jo gerne finde nogle andre børnefamilier ind i. Så. Morten, vi har lige Thomas Skov Gårdsvig med på linjen her, som gerne vil stille et spørgsmål. Jeg vil bare spørge, er der nogen, I ikke vil have til Fole? Altså, er der nogle mennesker, I ikke ønsker velkommen? Nej, vi siger egentlig, at vi har plads til alle, og det står vi ved. Så. Og det gælder stadig? Ja, det gør det. Okay. Så Thomas, du må gerne købe et hus i Fole. Jamen, det kan godt være, lige at ringe bagefter, så. Ja, du skal være velkommen. Morten, prøv lige at forklare os, hvad det betyder for sådan en by som Fole, at der nu flytter nye mennesker ind. Hvor mange mennesker var I før den her aktion? Ja, hvor mange i byen? Ja. Eller hvad? Jamen, der er cirka 300 mennesker, der bor inden for bygrænsen. Okay. Og hvad betyder det for sådan en by, at der nu flytter nye ind? Jamen, det betyder enormt meget. Det betyder utrolig meget for alt vores institutioner og skole og foreningsliv. Men ikke også mindst, at vi har en udvikling. Altså, vi har haft en god udvikling i mange år, og den fastholder vi nu ved det her initiativ. Så må vi jo bare finde på det næste, så vi kan gøre opmærksom på os selv. Ja, for kunne I finde på at gøre det igen? Helt sikkert. Men nu er det her jo kendt, så kunne det godt være, at vi finder på noget andet næste gang. Ja, jamen I skal være velkommen til lige at ringe til os, hvis I kommer på nye idéer. Så vi kan jo altså let blive købt her. Så ringer vi op og dækker det selvfølgelig. Ja, men det glæder vi os til. Vi kommer helt sikkert med noget nyt, det gør vi. Det er super. Tusind tak skal du have, Morten. Ja, tak for det. Hej. Hej. Hej. Det var altså Morten Jørgensen, der er formand for i Folehallen og ja. En af initiativtagerne til det her initiativ med at sælge de her grunde til 1 krone stykket. Du lytter til 24/7 weekend med Thomas Noppen og Katrine Jo. Og i dag er vores avislæsergæster så Thomas Skov Gårdsvig og generalsekretær i Dansk Røde Kors Anders Ladekarl. Lige da vi snakkede her i mellemtiden under indslaget, så fortalte du en ret sjov historie, Anders. Ja, vi snakker om den der Ice Bucket Challenge, som kører rundt i på de sociale medier for øjeblikket. Den så jeg forleden dag var noget til Gaza. Problemet i Gaza er, at det kan være ganske vanskeligt at få fat i isvand. Så i stedet for, så hælder folk altså sand i hovedet på hinanden, kunne jeg se. Igen, en af de der små historier, der viser, at selv i de værste krisesituationer, når folk er under voldsom pres, jamen, så forsøger man alligevel at prøve at få en eller anden form for normalitet. Og det er jo også det billede, jeg oplever, når jeg er ude i verden, at der er ingen, der kan holde til at gå og tænke på krig 24-7. Man prøver at normalisere sin tilværelse, selvom det nogle gange kan være under barske og frygtelige vilkår. Og at der er heldigvis andre billeder også i krisesituationer, end bare folk, der bliver slået ihjel og ødelæggelser. Vi skal alle sammen holde fast i de gode idéer, de gode tanker for at komme igennem. Præcis. Thomas, før pausen her, der gav dig en udfordring. Ja. Jeg ved ikke, om du har løst den endnu. Men jeg sidder lidt med lange øjne mod det her fad, hvor der står, jeg skal lige forklare, jeg holder nu en tallerken, hvor der ligger 5 halve croissanter. Mm. Jeg ved ikke, om det er Ben Falbert, der har spist den. Det kunne det godt være. Det kunne sagtens. Ja. Vi skal måske lige forklare, at udfordringen gik jo ud på, at Thomas skulle komme op med noget, der ligesom var lige så genialt som den her Ice Bucket Challenge. Men som ikke var irriterende at gøre. Som ikke var irriterende. Ja, noget, hvor man ikke bliver våd og kold. Ja, for meningen med den her udfordring er jo, at hvis man ikke gør den, så skal man donere penge til alt. Ja. Jeg tænker lidt, fordi det skulle være rart, og det skulle være hyggeligt. Og er der noget hyggeligere end wienerbrød eller sådan bagværk? Det tænker jeg ikke, der er. Nej, i hvert fald ikke i Danmark. Og nu ligger den ud. Du må også selvfølgelig komme med input, Anders. Det er jo dig, vi skal hjælpe. Men kunne man eventuelt sige, at man tager en halv croissant i munden, og så siger man, hjælp Dansk Røde Kors, mens man optager det? Ja, skal vi gøre det on air her? Ja. Det kan være, for du filmer også, men det ville også være fedt, hvis du lige filmer her, Anders. Og så skal vi lige have styr på det praktiske. Ja. Hvis man siger, hjælp Dansk Røde Kors, hvad skal man så sige? Skal man sende en sms til 12 et eller andet? Anders, hvad skal man gøre? Jamen, man kan sende en sms til 12-12. Man kan sende en sms til 12-12. Hvad skal man skrive der? Det tjekker vi lige. Okay, jeg putter nu en halv croissant i munden og siger, hjælp Dansk Røde Kors. Ja, det sker nu. Det der skete der var, at Thomas Skov Gårdsvig, han tog en halv croissant i munden og sagde, hjælp Dansk Røde Kors, og nu har optaget det på film. Og jeg kan se, at han har faktisk slugt den helt. Det er imponerende gået. Sådan. Rigtig flot. Jeg ved ikke, om det har lige så meget svung som Ice Bucket. Hvad? Jeg ved ikke, om det har lige så meget svung som Ice Bucket. Jeg tror, der er flere, der har lyst til at gøre det. Vi kommer i hvert fald til at se, om der er nogen, der reagerer, fordi den næste udfordring er så, at du skal nominere 3 personer her on air til at gøre det. Det er rigtigt, ja. Jamen, jeg er helt croissantet op her. Jamen, altså nu løber jeg oplagt at nominere Anders, men det skal være nogen, der ligesom er ude af det her studie, så det kan sprede sig. Ja, det skal gå viralt. Hvem fanden skal jeg gøre det her? Jeg synes, nu sidder jeg og kigger på Christiane Vejlø her. Mm. Jeg nominerer hende. Ja. Så nominerer jeg hendes mand, Geo. Og så nominerer jeg... jeg skulle finde på en, der har lyst til at gøre det, men Joachim Ingvarsen, ham der vandt Vild med Dans. Mm. Der er ingen chance for, at han hører 24/7. Han hører Voice, men men jeg ringer til ham og siger, at han skal gøre det. Perfekt. Så nominerer de tre andre, og så spreder det sig. Og så spreder det sig. Som steppebrand. Ja. Og så skal man, når man lægger video op, før man spiser en croissant, så skal man nominere folk, og skal man huske at sige, at du kan hjælpe Røde Kors ved at sende en sms på 12-12. Ja. Hvilket beløb donerer man så? Det er Anders, det vi har finde ud af. Anders undersøger. Jeg lægger det her på det være, nettet nu. Ja, ja hvis skal det være, hvis man ikke spiser croissanten, at man skal donere, eller hvis man gør det? Jeg synes, det skal være sådan en bordfanger. Hvis man bliver nomineret, så gør man det. Uanset. Ja. Og så ser man, om man kan spise croissanten. Lige præcis. Aflyttet med Anders Kjærulf. Det er et radioprogram, der iført skæg og blå briller. Ikke som udklædning, men som beskyttelse mod en verden, der synes at blive mere og mere kompliceret og utryg, som dagene går. Det vi kigger ind i, det er et totalt elektronisk overvågning samfund. Det er jo ikke til debatten mere. Det er et faktum. Bradley Manning havde en samvittighed og fik en dårlig smag i munden over alle de ulovligheder og overgreb og krigsforbrydelser og brud på Genève-konventioner, som han var vidne til. Fjernsyn har muligvis et kamera indbygget, som holder øje med, hvad du laver i stuen, når du ikke ser fjernsyn. Din mobiltelefon kan aflytte, og du ved ikke, hvem der får adgang til informationerne. Lige nu er alt, vi har, et billede. Det er os selv. Og selvom vi smiler og smiler, er der ingen, der smiler igen. Aflyttet overvåger dem, der overvåger dig. Lyt med i dag kl. 13 på Radio 24/7. Det, der skete lige før her i Radio 24/7 weekend, det var, at vores ene avislæsergæst, Thomas Skov Gårdsvig, han spiste en croissant og nominerede tre personer. Joachim Ingvarsen, kendt for Vild med Dans, komikeren Geo og elektronisterverden her på Radio 24/7, Christiane Vejlø, til også at spise en croissant og sende udfordringen videre. Og når man bliver udfordret, så skal man gå ind og donere nogle penge til Dansk Røde Kors. Vi er lige ved at finde ud af, hvordan man skal gøre det lettest med sms, og det lægger vi op på vores Facebook efterfølgende. Jeg skal jo også sige, at hvis du interesserer dig i det, som vi ligesom kalder, hvad skal Danmark leve af, som vi jo lige laver korte temaer på her i Radio 24/7 weekend, så har elektronister, som bliver sendt i dag kl. 12, Per Michael Jensen i studiet, og han er tidligere direktør i det, der hedder Metro International, dem, der ejer Metro Express. Og han har en masse ting at sige om iværksætteri og hvad vi skal leve af i fremtiden. Så hermed en anbefaling. Over i det mindre seriøse her, Thomas Skov Gårdsvig og Anders Ladekarl, har I fundet nogle spændende artikler, som er værd at berette om i ugens aviser? Anders, jeg tror næsten, jeg har sendt den over til dig, fordi det eneste, jeg har liggende her, og nu siger jeg det selvfølgelig alligevel, men det var i BT, som simpelthen har lavet en seriøs artikel, formentlig lavet af en seriøs journalist, der handler om, at Susanne Bjerrehus har fået en ny stemme. Hun går til stemmetræning. Stemmetræning? Ja. Det kunne jeg også godt tænke mig. Ja, det ville jeg egentlig også gerne. Ja. Men hvorfor gør hun? Er det, fordi hun er med i Mads & Monopolet? Eller? Jamen, det er, fordi hendes stemme er hendes værktøj. Hun lever i sin stemme, står der. Det er klart. Jeg ved, ja, det var det, så derfor sender jeg den over til dig. Jeg lever heldigvis ikke af min stemme. men man kan jo ikke undgå, som, når man beskæftiger sig med det jeg gør, og kigge på politikens forside i dag, som jo handler om Najib, som man har fulgt på flugt fra Syrien til forløb i Berlin, så vidt jeg kan se. En flugt, som rigtig mange tusind mennesker går, og som jeg har mødt mennesker, som var på vej ud i, og jeg har mødt mennesker i den anden side, som havde gennemført den. Men den artikelserie viser noget om, hvor svært det er at komme til Europa, hvor svært det er at komme væk fra katastrofesituationer. For 10 dage siden var jeg i Syrien og mødte rigtig mange af de mennesker, og også nogen, som drømte om at kunne flygte til Danmark, men som ikke havde de $5,000, som det koster at flygte. Der er ingen, der kommer til Europa uden menneskesmugler. Vi har det lidt med at stigmatisere flygtninge, som har brugt menneskesmugler for at komme ind i vores land, men realiteten er jo den eneste måde, man kan søge beskyttelse andre steder end over grænsen i Syrien, det er ved at benytte sig af menneskesmugler, fordi man skal over Middelhavet og igennem Europa for at kunne søge asyl. Ja, fordi det forholder sig sådan, at man ikke kan søge asyl andet end i et europæisk land, ikke? Så hvis du er flygtning i Syrien og gerne vil have asyl, så kan du ikke søge dernede fra. Man skal for at søge asyl i Danmark steppe over grænsen et eller andet sted og sige til politiet, jeg vil gerne have asyl i Danmark. Og det vil sige, at hvis man har behov for beskyttelse og befinder sig i Syrien og gerne vil væk, så skal man finde en eller anden måde at komme til Europa på. Og den måde, man gør det på, er ved at betale menneskesmuglere uhyrlige summer for at sætte ind i en pimsolle over Middelhavet. Det var der 100.000, der gjorde sidste år. Et ukendt antal tusind nåede aldrig nogensinde over Middelhavet, men druknede på vejen. Så det er en farfuld færd, folk begiver sig ud i. Mm. Vi har fået en sms, der er en, der skriver, Danmark har verdens højeste skattetræk. Hvis vi skal have flere flygtninge, så skal halalhippierne og karrierehumanister selv personligt betale for dem. Og vi skal ikke bare reformere Danmark for at finde penge til det. det er jo et velkendt synspunkt, som jeg også møder rigtig mange gange. Jeg tror, vedkommende måske ikke har set den situation, nogle mennesker befinder sig i. Altså hvis man er i en situation, hvor man bliver skudt på, hvor man personligt bliver truet, som jeg har oplevet nogle mennesker blive, så tror jeg, at alle, også hvis det var i Danmark, ville tage benene over nakken og håbe på, at der var et eller andet sted i verden, hvor folk ville sige, her må I godt være, uden at vi bliver truet. Vi lever i et samfund, synes jeg, som er så rigt, at vi godt kan tage os af nogle ganske få tusinde. Tænk sig nogle af de samfund, som er på grænsen til Syrien for eksempel, hvor næsten halvdelen af befolkningen i Libanon altså er flygtninge, og 100.000 vis opholder sig i Tyrkiet, som tager imod rigtig mange flygtninge. Vi skal selvfølgelig hjælpe der, hvor man skal flygte kortest. Det er langt den bedste løsning for langt de fleste mennesker, men jeg tror også godt, at et samfund som Danmark har ressourcer til at tage sig af de ganske få hundrede, der faktisk kommer til Danmark. Fordi hvis man vil give en kritik, eller en politisk kritik, så hvis nu for eksempel jeg var Venstre, så vil jeg nok sige, hvorfor hjælper vi ikke bare mere i nærområderne? Får vi så ikke færre flygtninge? Kan vi ikke undgå, at de skal til Europa? Jeg synes, det er vigtigt, at vi laver meget i nærområderne, og det gør Danmark også, bidrager rigtig meget til hjælp i nærområderne og ind i selve Syrien, så folk ikke behøver at flygte, og det lykkeligste er, hvis folk kan blive beskyttet der, hvor de er, og ikke behøver flygte. Men der er heller ikke tvivl om, at der er nogle mennesker, som ikke kan blive beskyttet i nærområderne, altså som bliver fortsat truet, også selvom de er kommet til Libanon. Og det må man finde andre løsninger på, og en af løsningerne er, at nogle af dem søger til Europa for at få asyl og for at få beskyttelse her. Heldigvis ikke så mange, som der flygter til nærområderne, men ikke desto mindre, så er der behov for, at hele verden står sammen om at hjælpe, når folk har behov for at flygte, og det er jo det, vi gør. Det var generalsekretær i Dansk Røde Kors, Anders Ladekarl, om flygtningen, der skal til Europa. Globus Kina på Radio 24/7. Vi ved meget lidt om Kina. Men hvis der er én enkeltstående faktor, som påvirker vores velfærd nu og i fremtiden, så er det Kina. Hver uge tager Christina Bortrup og Louise Windfeldt Høberg dig med til Kina. Kineserne, de løser ikke et problem, de opløser et problem. Dengang for 30 år siden var fuldstændig lukket, og som så i dag dominerer verdens dagsorden. Folk gik rundt og spyttede på gaden. Det var ulovligt at køre med lys på sin cykel. Kineserne ved mere om os, end vi ved om dem, men det laver vi om på i Globus Kina. Kina er på mange måder et meget hårdt land, ikke? Altså det her med, at menneskeliv altid har været billige i Kina. Vi lærer selv noget nyt hver eneste gang. Og det ved vi, at du også vil gøre. Øg din Kina-faktor. I dag kl. 14, her på Radio 24/7. For lidt tid siden, der spiste Thomas Skov Gårdsvig en croissant. Og samtidig med han gjorde det, så sagde han... I én bid. I én bid. En halv croissant. Ja. Og samtidig med han gjorde det, så fik han sagt, støt Dansk Røde Kors. Vi prøver her på 24/7 weekend at lave vores egen Ice Bucket Challenge. Og det næste problem, jeg så har, og det kan I måske også hjælpe med, det er, hvad skal det hedde? Fordi Ice Bucket Challenge, det er jo, hvad det er. Jeg har kaldt det, og det er en arbejdstitel, men croissant-udfordringen. Det synes jeg, det lyder meget godt. Der er måske nogen, der ikke kan stave til croissant. Det skal jo være, nemt, ikke? Hashtag og så. Nå ja. Altså, så staver folk det med lidt forskelligt. Kan man ikke lave et lidt ordspil? Altså, man har, det er jo Røde Kors og Røde Croissant. Røde Croissant. Mm. Ja. Den Røde Croissant ud. Den Røde, det er noget helt andet. Ja, det er den venstreorienterede, måske. Den frem. Jeg synes, croissant-udfordringen lyder godt. Ja, okay. Det er måske ikke bedst. Så lærer folk at stave til croissant. Ja, det kan de godt. Det kan de godt. Og man må selv vælge, om det skal være en almindelig croissant eller en chokolade croissant. Eller en snegl kan det også være. Bare okay. Det bagværk. Ja. Og fylder godt i munden. Og meningen er jo så, at når man har taget den her udfordring, eller uanset om man tager den eller ej, blev vi enige om, så skal man jo støtte Dansk Røde Kors. Og nu har vi lige været inde og undersøge, hvordan man gør det. Hvis man vil støtte i Irak, så sender man en sms til 1240, hvor man skriver Irak, og så giver man 100 kroner. Hvis man vil støtte til Syrien, så sender man en sms til 1999, og der støtter man altså med 150 kroner. Og den sidste er så Gaza. Der skriver man Gaza i en sms til 1240 og støtter med 100 kroner. Og det er selvfølgelig plus almindelig sms-takst, skal vi huske at sige. Og der er jo, nu rykker jeg lige videre. Ja, der er jo rigtig mange mennesker, der ikke hører 24/7 weekend. Blandt andet lige nu er der en Ironman-udfordring i København. Halvdelen af byen er lukket ned, fordi ja, folk... det skal jeg nok sige, at det var ganske vanskeligt at komme herind her til morgen. Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal komme hjem, men det bliver vel et eller andet over Helsingør eller noget i den retning. Ja. Det kan være, vi må blive. Ja, det må jeg gerne. Lukket ind i byen. Jeg ved ikke, om vi kan få lov til at sende videre. Nej, det ved jeg heller ikke. Men vi har masser af croissanter. Nå ja. Det handler jo egentlig bare om at holde senderen. Ja. Men det her Iron Man-fænomen, dels så tror jeg ikke, I skal være bekymret for, om I kan komme hjem, fordi de har det jo mere tidligt op. Altså, de starter jo klokken 6 om morgenen, og så de svømmer først. Så svømmer de 3,8 kilometer, så cykler de 180 kilometer, og så løber de 42,1 kilometer. Og jeg skulle hilse at sige, ude på landevejen er de ikke kommet længere end til at cykle, så der er stadigvæk et temmelig langt løb endnu. Det er okay. Så langt, det der. Altså, det er virkelig en vild måde at bruge en søndag på. Jamen, altså... Altså, hvor mange timer tager det? Fra man starter, til man er færdig? 10 timer eller noget? Ja. 10 timer. Man går vel ud fra, at maraton tager 3 timer. Ja. Så løber man stærkt. Så løber du hurtigere. Ja, men man er vel også i virkelig god form. Men er du ved at være træt, så det tager nok 4. Ja. Lad os sige 4. Ja. Og svømme 3 kilometer, hvor lang tid tager det? Det tager 1,5 time. Ja. Seriøst? Det tror jeg. Det er jo... Nå. For mig gør det. Okay. Kan du svømme? Nej. Nå. Det kan jeg faktisk ikke. Men det er en helt anden historie. Det lærte jeg aldrig. Ja. Og så er der så det her cykelløb her, ikke? Det er 180 km. Ja. Nå, men det public service besked her, det er, at hvis du skal ind og ud af København, så tag lige højde for den her Ironman Challenge her. Og det er egentlig meget sjovt, det her Ironman-koncept her, fordi den er sådan... Det er en ny tendens i samfundet, ikke? Tidligere så... Altså, vi talte om det sidste uge. Ja. Det er, at især mænd, der arbejder meget, de skal ligesom have sådan frirum for efter de kommer hjem fra arbejde og lave de her ekstremsport. Altså tidligere var det sådan, at du løb et maraton. Det var ret vildt. Bare for 10-15 år siden, der begyndte folk at løbe. Men nu er det sådan, altså, next level. Ja. Altså, Anders, er det noget, altså, du dyrker? Nej. Jeg burde nok dyrke noget mere af en af delene i hvert fald, vil jeg sige. Men det bliver der ikke rigtig tid på, men måske er det lidt en forlængelse af noget af det Peter Pan halløj, der blev Thomas snakket om før, altså at vi mænd har brug for vores frirum en gang imellem, og så kommer det så til udtryk i nogle ekstreme situationer, hvor vi så får lov til at have det frirum i at dyrke vores krop. Jeg synes også, det er morsomt, at folk faktisk betaler op til 4.000 kroner for at deltage i sådan en total udmagende... Ja, det er en dyr hobby, og så skal man have en racercykel og alt muligt udstyr oven i det. Det appellerer jo sådan set også til det mandlige. Altså, der er også noget udstyr i det her. Det er jo ikke så, det er jo ikke så dårligt. Altså, man får nogle ting med for de her 4.000, man betaler. Altså, man får jo både en trøje, så får man morgenmad. Så får man, ja, og så er der en scene ved Christiansborg. Ja. Hvor til det, hvor afslutningen er, så altså, jeg synes, at pengene er godt givet. Du får formentlig også byller i røven. Ja. Du får måske de der brystvorter, der er helt nedslidte af at løbe. Mm. Der er mange, du får masser af ting med hjem. Babler på fødderne. Jeg overvejede det faktisk sidste år, fordi jeg så på kronprinsen og så, hvis han kan gøre det, så kan jeg også. Ja, nej, men som jeg sidder her i dag, er jeg egentlig meget glad for, at... Ja, du havde faktisk stillet op, og så ringede vi, og så sagde du, okay. Ja, så tager, okay, jeg har godt nok trænet et år, men jeg vil hellere herinde. Ja, det er jo første gang, du er på 24-7, ikke? Ja, netop. Så altså, det nye er jo også, at det her med at cykle, jeg har hørt, det er det nye business, det er det nye golf. Altså sådan forretningschefer. I stedet for, at man tager ud og spiller golf sammen, så er det faktisk lidt kortere alligevel at tage ud og cykle sammen. Så man har alt gearet, sådan carbon racer og... De koster vel 15-16.000 kroner. Man kan aldrig gå ned på gear. Mm. Det har jeg leget lidt med, det der med at cykle. Det er faktisk ret hyggeligt. Ja. Og det er rigtig nok det der, når man så mødes og cykler, så snakker man lidt og netværker. Ja. Men det er jo blevet det nye netværk. Det er fuldstændig rigtigt. Altså, jeg fik en invitation af Post Danmark her til Post Danmark-løbet, hvor de har sådan en klub af folk, som gerne vil snakke sammen. Altså en ny erhvervsklub. Og formålet med den her erhvervsklub, det er at køre op ad gelt sparke. og det træner man så til, at man får udstyr og alt muligt fra Post Danmark. Så det er fuldstændig rigtigt. Det er det nye sort. Det er, at man altså skal cykle med hinanden. Jeg ved ikke, hvor meget netværk jeg ville få gjort, hvis jeg skulle cykle op ad gelt sparke, men formentlig bagefter, når man praler af, hvis man har klaret det, eller trukket op, eller hvad man nu har. Der er jo også DHL-løbet i næste weekend. Det her, hvor firmaer løber mod hinanden. Mm. Det er rigtigt, ja. Det er også et godt netværksevent, ikke? Vi er blevet sådan en sportsnation, hvor sport er blevet det, der samler os om at netværke. Ja. Og hvis du sidder og lytter til Radio 24/7 Weekend, så skal jeg sige, at i dag i studiet har vi haft de her gæster. Vi har haft Nikolaj Bentsen, som er fællestillidsrepræsentant hos sceneteknikerne ved Det Kongelige Teater. Mm. Vi har haft Ben Falbert, som er tidligere chefredaktør på Ekstra Bladet og nu kommentator. Mm. Og så har vi stadig i studiet Thomas Skov Gårdsvi, som er tv-vært for DR og kendt som praktikanten, Anders Lund Madsens praktikant. Og så har vi Anders Ladekarl fra Dansk Røde Kors, generalsekretær i Dansk Røde Kors. Mm. Og det, der er sket i løbet af dagen, det er, at de her personer har hjulpet os med at læse ugens aviser. De har kommet med deres holdninger og bidrag til, hvad de synes er relevant. Og så har vi også selvfølgelig igangsat vores egen challenge, som er den her croissant-udfordring. Ja. Vi lægger den på Facebook efter programmet, ja. Så kan I gå ind og se, hvordan det ser ud, da Thomas Gård, han spiste en croissant. Mm. Og så kan man jo vælge måske at give udfordringen videre, selvom man ikke er blevet udfordret. Der er jo kun 3, der er blevet udfordret indtil nu. Og alle må gøre det jo. Altså, alle må gøre det. Det er til alle, ikke? Det væsentlige er, at vi skal hjælpe de mennesker, der er i nød, fordi vi har aldrig oplevet så mange konflikter, som der er i verden lige nu. Og vi har følge op på, hvad en 15-årig pige skrev til TV2, om de nu ikke kunne skrive nogle flere positive nyheder. Så håber vi, at vi i hvert fald om et par uger kan berette om, at den her udfordring faktisk har bidraget til noget godt og nogle flere penge til Dansk Røde Kors. Nu er der nyheder.